بلکې خبره داسې ده من اسلم وجهو هغه چا چې تابعدار کا ځان خپل هغه چا چې حواله کا ځان خپل لله الله تا وهو محسن او حال دا چې دې او تابعدار نو سنت او د پیغمبر زما مهربان چر دین علاوه نو الله ایوا قدمنا الى ما عملوا من عمل راولان دی بشو مونږه غتا چې دای کړه وی سامل فجعلنا هبا منصورا پس وګرځو هغه لرا ګرد غبار الله وای داسې به کوم ولا لگا ګرد غبار دوړ شي الله وای ما څه مقام نشته الله ته قدر د هغه عمل له چې په سنت طریقه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه چې په هغه طریقې نو چې ځان ډیر ستړی کړي ډیر ستړی کړي الله وای دا سره لکه دړ چوالو دي دا سی وای اس مقام او قدر قیمت الله سره نشته او هو محسن او حال دار چې د اخلاص منوي اخلاص سره عمل کوي دا الله رب العزت درزالو پاره کوي ته اتباع پیغمبر د سنت هم لازمی دا او اخلاص هم لازمی دی الله دې موږ کې اخلاص پیدا کړي جدی سی دیر غاٹ کمی دے زمائی دست من جدی دیر کمی دے اللہ ازمون پا حال رحم کی باید سا خوش پیمائی کے مبتلا یا باید سکے سوک بجرا کے وجہ زمائی دی نموشی او سوک پا بازار کے وجہ زمائی دی نموشی سوک پا جماعت کے وجہ زمائی دی نموشی سوک مدرسہ کے وجہ زمائی دی نموشی زمائی دیت مندہ کدیلوی نو بیا یوم اللہ لنے پا کارزکا جدا تبایی دا الله دې موږ در یاد نمود نو ماشنا وساتي نبی علیہ السلام فرمایي چې غدری کسان الله رب العزت په خپل عدالت کې راغواړي هغه چې خپل سر قربان کړو د الله د دین لپاره د الله په لار کې هغه ټول عمر چې د علم د کتاب مخې ته تیر کړو په منبر ناس کړي وا په مسلمان ناسو او دو قرآن او دو سنت او دو دین و تعلیمون و بیانون در سنه کلو اگر طول عمره جخپل مال خرچ کلو اللہ با دینه دا پوست کئی مال ربان احسان کلو یو یو نبا دا پوست کئی تازو بگی زمان صحا کدا کرده بوی اللہ مونگ داو کلد داو کلد داو کلد اللہ بوی دا صد پارا دی بوی اللہ دا صد رضا دا پارا اللہ بو دی در غدی وی دا تا دی نم گتلو دا پارا کلو و تا نم دنیا کی گتلو دی فرشتو دا والله حکم کوي چې دای پړ مخ راخ کوي له جهنم یاستي اولي چې عمل نه کړي خو نه کړي او چې عمل کړي له جهنم ځای شي دا ډېر لوی نقصان خبره ده الله دې مونږه اخلاص پیدا کړي او هو محسن او حال دا دې چې دې وي تابعدار د سنتو د پیغمبر او حال دا دې چې دې وي اخلاص عمل کوونکي فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بَذَلَرَا أَجْرَ ذَلِكَ دَرَبَدَ ذَسَحَ اللَّهُ إِذَا جَرَّ سَغَشْتِ اَسِرَ پخانه دانی کا تبانی ځان غړ غړ کول الله یا غنشته چې د سید موزمیا یا موزه صاحب زاده یا مو دا پلانی مولانا زوی یا مو زه چې کوم نن صاحب حق ما او زه صوفی یا مو زه شیخ یا مو پلانی منډګلم پدغانا پدینه بچیږي په دې باب چېږي ولا خوف علیهم او نبوی سیرا په دای باندې ولا هم یحزنون او نبا دای غم جنشي دا غره کې او ټکر علی وکالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دی وی يهودي او نصراني چې جنت ته بزي ته یو خپل کې متفق دي الله وای نا نا نا ولو کې چې تا متفق دي وقالت اليهود او واي يهوديان ليست النصارى على شيء دا نصراني په کې وسه له وجه سره جنا ټیکه داریم د دوه ورو سه دین او ایمان وی نشته يهود وي ها د دوه ورو سه دین او ایمان نشته ده نه ده زیم وي مونږ به جنا ته ځو يهود وي دا نصارا نه وقالت اليهود اووی یهودیانو لیسا دل نسوارا غلا شین چن دی نسوارا عیسایان فیسی او دین بانی وقال دل نسوارا عیسایانو ویخا منگا پس دین نیو دو غزیر علیہ السلام که دو خدای درجه مولور کردی دی و غشی دینو خدای ما نئی دو خدای صفات پکی ما نئی پیغمبران ام طول عمر قتل کردی دی تا سم لازان تا چکم نن جانت تی کداران وائی وقالت نسوارا اوی سایانو لیست الیهودو علا شین چن دی یهودیان پیس یو دین بانی دادی و نپوی گینو اللہ وی نا وهم یتلون الکتاب او حال داری چی دیل ولی کتاب دوارو سا کتاب شده دوارو سا کتاب ده و ار یو یو خپل هم مذہبی جارداری قائم ای چی خلقوی چی دا ٹک دی دا ٹک دی دا صحیح دی نو داغا چلی نو یو کس ما تاوی دا دو سیبانو لڑ دی دا یوم وای چې زما اسلامي نظام را ولما له اوټ را کده بلوم وای په دې کې د کم یو اسلام له اوټ ورکوې ما دا چې چا ویری دی آینه تاسو کوی را مونږه دې خبره کې مول جاوي دا چې سو کوای نو ما دا آینه دا بوسو گئی چې تاسو دواړو کې د کم یو هغه خبره ټیک ده مونږه خو زمونږه سو کولاړی او ویل تا نو بیا مونږ ته وای کدی خبره ده منګ دا چاته نیو چې قران لوټ ورکه کتاب لوټ منګ داو قران ته کې نه قران زکې قران لوخ ورګي نو قران کریم مطابق خپل عقیده عمل اخلاق معاملات انفرادي او اجتماعي ژوند جوړ کړي منګ دا چې غواړی چې واتسمو بهبل الله جميعا منګ له اوله کوی د الله په کتاب باندې ټول هغه عقیده اختیار کړي چې کمه تعلیم قرآن کریم ورکی تول آغا عمل اختیار کئی چه ده کم تعلیم قرآن کریم ورکی تول آغا اخلاق پل کئی چه ده کم تعلیم قرآن کریم ورکی تول آغا طریقہ وانی معاملات عذر کئی پا کما چه قرآن کریم تعلیم ورکڑے تول آغا انفرادی و اجتماعی قانون او نظام پل کئی چه کم قرآن کریم پیش کئی من خدا ویلی دی واتصمو بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرق دې قران نه تسنس کېږي ما ټول قران سره شي د قران کریم مطابق کې د عمل اخلاق معاملات چې نو دا اختیار کړي الله وې دې خدای دې کذالک قال الذين ادارنګ ویل دي یا کسانو لا يعلمون شيئا نبويږي ها هغه ته بوي وی بے سیب بناسوی بے علا بلاو با گردنی مولا منگا خوا بچ بلکل پا پٹو سرگو جانت تزو ای دا مولیان سا منگا یا اللہ وی بے اور پسی کنا دای پسٹ با وی سواری و منگ با پسوار جانت تزو دا بے اور پسی بے نمولی سا وی عدی بدی و با گردنی مقتدی ہاں یو بلبانی دا سے کراس کٹونا لگول بخا اللہ وائی کذالکا کال اللزین دارنگی وائی آکسان لا یعلمونا چاہی نپوئی گی منگوی دا بیت اللہ من جوران یو کوریشو ویخا دا جنتی کداران منگیو دانو یہودن سوارا پکی چاکڑی دیکھو طول عمر دا اللہ پا دین خوڑلے داوی منگ با جانت تزوی منگ دا جا منگا د بیت الله من جواران یو خادمان یو مثل کولی ما پشاند وی ناده دی دا پیسل بسو کئی وی دا بسو کئی دا پیسل خو با یو اللہ کئی نو دا پیسل خو پا خدای قسم دا چا بابا امنو شکول خوا دا پیسل با اللہ دا کیامت پرس کئی فصو بطر آئیدن کشف الغبارو افر سن تحت رجل کام خمارو که دا گرد و غبار دوله کی نی نو پتا بولگی جی شه سوار پا از سورو که پا خر سورو پتا بولگی اللہ وی فاللہ یحکمو بینهم پس اللہ با فی سلو کی فمیند دائی که یوم القیامه پورا زید قیامت دود بدود و پانی با پانی شی دیکھا یوم الفرقان تا پیسلی رز دا کنا فی ما فاغسکی کانو فیه اختلفون چه دی با فاغی که اختلاف کو اللہ ویلی دا اختلاف پیسلی بزوکم اللہ رب العزت مونتا آغا اکیده و عمل را نصیب گی چه فاغی سبا دا اللہ عدالت کے نجات ملاوی گی اللہ دی مونتا آغا اکیده و عمل نمحفوظ کی چه پا کم عقیده و عمل بان انسان چیدن و اغنی سلکی گی اللہ دی زمونگ دی طولو لوی وارد گونو نماف کی چه سمر بیماران دی اللہ دی طولو تا صحت کامل نصیب کی اللہ رب العزت تیر دی ملک مشران اللہ پا مازغو کے دی خیر خبر آوا چی او اللہ دی مونگ دی بے خیرائی او دا غی دی شر نمحفوظ کی اللہ دی دی توفیق ور کی چه دا سی فیصلی او دا سی کارون او کی چه دا غینا را دی ملک عوام و مسلمانان و دین اسلام تا خیر و فائدہ و رسی اللہ دی مونگ دا ہر کس مشر شدت نمحفوظ کی دا چا سا مشکلات تی اللہ دی بخفل فضل و کرم سر ختم کی اللہ دی زمونگ اغا عظیم مرکز چه دا کم زین مونگ قرآن زکڑ دے اکیدم زکڑ دا اللہ دی دا غی پورا پورا حفاظتو کی اللہ دی دا غی دا غا متولی پورا پورا حفاظتو کی اللہ دی دا طول مسلمانان و حفاظتو کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم أصوك دي دير غر ظالم ممن دها غشانا منع مساجد الله چه منع کوی جمعتنا دالله تعالی ایو ذکرا دینا چه یاد کرشی فی حسمه پاغی کی نم دالله تعالی یاد دینا چه یاد کرشی پاغی کی کتاب دالله تعالی وصافی خرابیا او کوشش کئی پا برباد اولو داغی کی اولائکا داغ کسان ما کان لهم ندی پکار دیلرا اید خلوها دا چه داخل شی اغیتا إلا خائفين مگر يريدون كي لهم في الدنيا خزي دايدا پارا پ دنیا کے رسوائی دا ولهم في الآخرة او دیلرا په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. ولله المشرق او خاص الله لرا طرف دی د مشرق والمغرب او طرف دی د مغرب فاینما تولو نکم پلا چی گرزی تاسو فسما وجه اللہ نو آپلا مخد اللہ تعالی دے ان اللہ یکینن اللہ تعالی واسعنا فراخی کون کے علیم پویا دے. وقالوا اوائدی اتخذ اللہ نسل دے اللہ تعالی ولدا نائبا سبحانہ پاک دے ذات دے اللہ تعالی دے نائبا نسلنا بل لہو بلکہ خاص اللہ لردی ما فی السماوات آغسان چی دی پاسمانونو کے والارض آغسان چی دی پزمکا کے کل اللہ قانتون تول خاص اللہ تا عجزی کون کی دی بدیع السماوات بے نقشے پیدا کون کے دا آسمانونو دے والارض او دزمکے دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا او کلچے فیصلو کی دیو کار فَإِنَّمَا بَسْ خَبَرَ دَادَا يَقُولُ لَهُ وَأَيَّغِ كَارْتَا کن شا فیکون بسیا. فمخکنو آیتونو کی پنزا اعتراضات دی یہودو بیان شو پر رسالت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی او داغی جوابونه وشو او داغی نه بعد الله تبارک و تعالی د پارا دی یهودو علی کتابو زجر ذکر کو اور پسې الله تعالی بیا زجر ذکر کئ د پارا دا غچا یا غید اللہ تبارک و تعالی مخلوقان دا اللہ بندگان مومنان مسلمانان دا اللہ رب العزت دا دین دا مرکزونو دا جمعتونو نا منکی چپاغی که دا اللہ دا توحید آواز لگی پاغی که دا اللہ تبارک و تعالی عبادت کی گی پاغی که دا اللہ تبارک و تعالی کتاب ویلے کی گی نو کوشش داوی چی دا خلقان چی سوکا دا جماعت پا آمال سرا دا عباد اولو کوشش کئی چی آغی دا اللہ رب العزت دا جماعتونو نمنا کی چی پاغی که دا اللہ را توحید خبر بندشی چه پاغی که در اللہ تبارک و تعالی در کتاب درس و تدریس و تعلیم و تعلم بنشی چه پاغی که در اللہ تبارک و تعالی عبادت نکی گی در اللہ تبارک و تعالی ذکر و اذکار نکی گی دا سے حربی استعمالی دا سے کارون و دا سے سازشون کئی چه دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا مرکزونا جمعتونا دا پا آمالو بانی برباد کی او تبایی کی یا ساتی یو دا آبادی د جماعت په تعمیر باندې، یعنی دا هغه دیوالونه، دا هغه چته، دا هغه فرشونه، دا هغه نور، هغه سره متعلقه سیزونه هغه بگه جوڑاول و هغه آبادول. نو که چره ده روانول مقصد وی، نو بیا خود ما ایدت مندو ده مکه ده کوریش و حالو گو رئی چه آغای ده بیت الله آبادولو که ده یو بل نمخی که دل او زیاده یسی اغسطلا او دا ده آغای کوششو چه منگ تا ده شرف حاصل شی چه ده بیت الله آبادی منگا وکو تر دې پورې چې د بیت الله خدمت به کو او هغه بیت الله کې چې کوم د هغه سره متعلقه سيزونه او د هغه حفاظت کوشش به کو. خو بیا هم الله تبارک وتعالى د هغه د پاره زجر ذکر کړ، ومن ازلم ممن منع مساجد الله ایوز کرا بی اسمه و سعا بی خرابه ها. ذکر دین مراد اصل بربادی او روانول دو جماعت پا اعمالو سره دی، او دو جماعت اصل آبادی چی دان و اغا هم دغا دا. ذکر بعض اوقات یو سڑه پا یو علاقه یو زائبانی تیری گی، اول دا جاسنی خیخی مسلاف رتائی و خلق ویده جماعت دی، حالانکه کوٹا پی نی جوڑا داو دست چردم زیو نبکی نی سپو نبکی نی غوڑی دلی و داگه باوجود خلق وی جماعت دی. زکا غذای تا خلق رازی و ولتا موس کئی، حال تا سبق وی حال تا ذکر و اسکار کئی، نو خلق ویده جماعت دی. یعنی اصل آبادی دو جماعت چیدن و آقا پا عمالو بانه دا، او دا خلق لگی نو دا آبادی و الاروانه. حالان که دو جماعتونو اللہ را بولیزه سخا درلوی قدر و مکام ده، لکه سنگا حدیث که جرازی نبی علیہ السلام فرمایی چه پزمکا بانه کم زیونه دی کمی آبادی دی، نو چه پا کم زائی بانی جماعت جوڑ دے نو آغا زائی نو اللہ تبارک و تعالی تا در طولو نزیاد محبوب دی، او در طولو نزیاد اللہ تبارک و تعالی تا چه بد لگی نو آغا زائی نو دے چه پا کم زائی نو بانی بازارو نو جوڑ دی. زکا هر کس ما دو گمراہی سامان چی، دو گمراہی کارونا خبری چی، نو آغا پا بازارو نو کی. نو نبی علیہ السلام فرمائی در طول نزیاد در اللہ رب العزت نخواخ زیون چی دینو آغا بازارو ندی، او در طول نخواخ زیون اللہ تبارک و تعالی در جمعتو ندی. نو چه سوک در جمعت آبادون کیوی او داغی حفاظت او خدمت کئی، نو نبی علیہ السلام فرمائی در جنت زیر ولوار کئی، او چه سوک در تباکول و در خرابول کوشش کئی، نو اللہ وای و من ازلمو او سوک دے دیر غٹ ظالم. ظالمان خوب دے دیر لی دلی، و چی کم خلق منکول گئی بندول گئی، و آغا ظالمانو که دے طولن غٹ ظالم چی دنو آغا دے من آغا مساجد اللہ چی منکوی آغای جمعتنا دا اللہ تعالی ایو ذکر فی اسمو د دینا چی یاد کلی شی پاگی کی انم دا اللہ تعالی دا اللہ دا توحید خبر چی کی گی دیو ایدا بنا بیانی دلتا. کتو ای مز نمز پا بیت اللہ کی قریشو کو دا مکی مشرکانو کو، دا کسورت انفال کی اللہ ذکر کردی دی غالباً 35 نمبر آیت تی. اللہ وای و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديا، او نه دې مزاد دې مشرکانو په بیت الله کې الا مکا او تلبیا مگر شپلی او تانی غغول دی هدی راضی او دل شپلی او تانی وای مونږ د الله عبادت کوو ته مشرک عبادت نه خو تانی شپلی والی اسی که خپل عبادت الله ته قبل اول غواړي لومبه با کیدا سمه علاوه دی عمل قبلیږي او چونګه راغی کیدا کې شرکو نو الله رب العزت برمای انج بیت الله کې مسکئ دا داسې نه لکه تانی شپلی جوای نو هغه مسکو حاجی کو زمای دمن نو کله چې نبی علیہ السلام پکې د الله رب توحید څنګه ووالا نو رامن دې کړه په یاره باندې کړه دی دا خبره به نه کې دا چې غو باندې وي دا به کې نه وای دا الله کتاب به بیانې ده دا په بدل لګي دا دا چې او په بدل لګي دا چې دا الله رب العزت تو کور جماعت کې دا الله کتاب ویل کیږي او دی وای دا به نه وای دا دې جماعت تو باقی بربادای دی دا الله رب العزت د توحید څنګه واره کیږي دا الله توحید بیانېږي دی وای دا به نه وای دا الله کتاب بنوای ایتے بے قرآن غیر آزا او بدلو سیو بل کتاب راڑا کنا دا کتاب دی بس نیوالا دی ارمال داوائی نو بل کتاب راڑا کنا بل نے ہوا آیا یا دے بدل کا دے کے دا سچوائی دا بکی مو آیا نو چی دے تا دا اللہ دا کورنا دا جماعت کے دا قرآن دا تعلیم او دا درس نمنا کئی الله وی ددن اغاد ظالم په دنیا کې بل نشي زمای ددمند ظاهران بڑی را خلی حولیوی خل لوی لوی گیره بایی لوی لوی جامع بایی خل مزیدار پڑکه بیوالی خل مسواک با وسخی تصویب علاز کیوی هر مال بچه تا گوری لحیم شاہیم مزیدار منگسکڑی گیره و چې دا الله کتاب دا الله په کور کې لاس کې نوې دمو وایا دا دې له لوی افسوس خبره ده ذکر الله وای و من ازلم او څوک دې ډېر غړ ظالم ا ممن دا غچانا من مساجد الله چې ملک وی جمعتنا دا الله اي ذکر فی اسمه د دینا چې یاد کړی شي پای کې انم د الله تعالی اسمه د الله نوم اته د الله رب العزت په نوم غستو هغه نه خبر کېدل ذکر الله وای ولا انسان تم من خلق السماوات والارض لا یقولن الله ای زما محبوب پیغمبر کتا ته پوسکه د دې مشرکانو نه چه چا پیدا کرده ده اسمانونا ازمکا خالق ده اسمانونا ازمکا سوگ ده نو خام خایا کنن وای بده شالله خالق الله ده مالک الله ده رازق الله ده شده وای نخبه گی و چه کل تا ده اللہ را توحید خبره که ده اللہ توحید بیانه نو پده غیبانه خبه گی لکه الله تبارک و تعالی ذکر کوي سورت زمر کې سورت زمر سره رښتمه زیباره چې شروع شي دویم مخ 45 نمبر آیات کې ذکر کوي الله تعالی 45 نمبر آیات سره رښتمه زیباره دویم مخ 15 سره رښتمه نمبر آیات وا اذا ذکر الله وحده او کلا چی یاد کرشی اللہ تعالی یکی اوازی کلا چی دا اللہ تعالی دا توحید بیان کیگی اشماز دتا قلوب اللذین نتنگ شیلونا داغا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چی اکیدان ساتی پر ازیر سیوانی اللہ وی چی زمار توحید بیان کیگی ندر تنگ شی زړې تنگ شي وا اذا ذکر الذين دونی چه علاوه دا اللہ نبی چه دا نورو دا کرامتونو خبری کې خود ساختا کرامتونا یا کسی وای پلانی زائی گی پلانی سی ابنور را گوز کرو پلانی سی اب چی دینو اگا چه کل کچکول اٹا کنو بیا نور نرا خطا نو اذا هم یستبشرون فدا وقت دای خوشحالشی او گروه ایده سنگ خلی خلی خبری کئی زکر اللہ را بولیدت فرمائی زده تنگ شی نو پا دی مخبانی دا خفگان آثار را خکار شی لکه سنگ سورت حج که چی ذکر کئی سورت حج و اللہ سم سفارا چی ختمی گی نو دا اللہ تعالی ذکر کرده بہت تر نماریت سورت حج سورت حج 72 نمبر ایت ولسم سفارہ 22 نمبر ایت وا اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او کلا جلسل شی بدی باندی آیاتنا زمونگا واضح سورت حج ولسم سفارہ فاخری کی دا اخری رکونا یو رکو مخی دو یا ایم نمبر ایتے 72 نمبر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلا جلوسل شی فدیبانی آیاتنا زمونگا واضح بینات واضح تعرفو فی وجوه الذین کفرو نموم بتا فمخونو دا کسانو کے چه کافران دی سو المنکر گرنجے تندے بے جیسے گرنجی کڑائی او دا سے بالکل بڑا سینا سی اک بک ہاں لکہ مقی صورت مدثر کی بیرازی کا نا اللہ رب العزت فرمائے جی بیسے چلو شی عبسا و بسرا تندے تریوک اربوزی او پڑسو دا والا قرآن نقشہ ذکر گئی قرآن وی سخنو هم گنا ماشاءاللہ الحمدللہ مومنان مسلمانان سے جیبان قرآن در خلقی خدا در انزور و بیمار سڑی خبر گئی اللہ وی تب والا پا دی مخبانی دا خفگان آثار وینی او تندے بے بلکل لاسی گرونجی کڑی یا کادونا نزدی ویدائی یستونا باللدینا چی حملو کی پاکسانو یتلونا علیم آیاتنا چلولی پدیبانی زمونگ آیاتنا اللہ وی دیتا تیاری جرا پاسی او دا سوچو دا قرآن وجد بانی عملو کیو دا قرآن تیوالی دا بی بد لگی گا وی نبی وائی ذکر نبی دا سمتے وی ایتی بی قرآن غیر آزا او بدلو یو قرآن را ترالا یو کتاب خوچ دا سنی یعنی دا قرآن برا تنو آئی یو بل کتاب کو آئی نو آیا یادیں بدل کا دکی ترمیمو کا نو اللہ وی ومن ازلمو اصوک دے دیر غٹ ظالم آمیم من دا غچانا من آم مساجد اللہ چا من کوی جمعتنا دا اللہ تعالی ایو ذکران دا دینا چی اکڑشی فی حسمو پاگی کی نم دا اللہ سکر دا اللہ را توحید خبر پاگی بدل آگی دا ان لهم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون یکینا دا مشرکانو کلبا چووے لے شدائی دا چی بغیر دا اللہ نا بل الہ کار ساز نشتے یستکبرون دی بزان غٹو گنه اراز بیو کدان لبش ترینگ ورگ انیم شو وست برو غلا آلیهاتی کم زیده وی خپلو زڑا کی در اٹینگا کئی خپلو آلیهاو بانی کلک شئی دا باوی نوائی کن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دو کور سر خواه کی یو وڑو که جماعت جوڑ کرو دلار پا غاڑا بانی قرآن بیوی او چونکی اگر دیر زیاد پسڑ بانی دیر زیاد نارم دل انسانو او چه قرآن بیوی نو جرل بیو سرا او داغا آواز دیر زیاد اثرناک آوازو هغه به سره جړل نو چې په لار باندې به کمې زنانا او واړه دې دل نو ای بو د ټولو درې دل او ډېر په شوق باندې به داغه غا درس اورېدل قران کریم مشرکان راجم شو دې سړی خومنګ له زنانا او دا ماشومان چې دې ذهن وي خراب کو بیا مو بیان اوه دل دې مو بیان اوه دل دا یوالې نه به وای دل دا منه کو پاو ځای باندې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامان را آغاز سره صادر کې چوله وی روان دی یو ډیر لوی سردار د قریشو مخ لاله چرته ابوبکر وستا کوم منو پری ویخا هغه وسو وی دای منو پری وی تر راستاونه خلق تاونه سړم لا سوچې دنو د کلی نه په واتو باندې وپری دی وی تاونه خلق دکه هډیر لوی د همدردی وال انسانو له کند روندو دی یتیمانانو د غریبانو به ډیر غړ خیال ساته هغه کادر علی او بیت الله چودری ما ابو بکر له پناه ورکړه ابو بکر رضی الله تعالی نو بیا راغله په خپل ځای کې نو بیا قران شروع دا قران خود مؤمن د پردا سي لکه د مېد پاره وبو مې چې وبو نه راو باسي خمرې کنه مومن ہو جائے قرآن نہ جدا کو نہ مڑ بھائی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا خو بالکل لے بس ختمی کی کنا آ قریش را لے تا والا پناہ ورکڑے وگورا بیا یا کار شروع کن اگر آلے ہوتے ابو بکر مکو کنا ما ملامتا کی وی ولے وی تا دا مو آیا کنا آگا ہوتے ستا تر ستا پناہ مبارکی خان زوی دا کار نشم پری خوده نو اللہ وی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ این یسکر بی اسمو ایلو قرآن نمانکو کنا اگر نورسو بیلتی خو قرآن وی دا غیر نمانکو دا پا غیبانی بلکل یو چراکو بل زکا اللہ وی فا انہم لا یکذبونکا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون او زما پیغمبر دا خلق تا تا درو جن نوای لیکن ظالمان دا اللہ دا آیاتن لا انکار کئی اللہ وی دا چنے لگی زما کتاب سره نه لگی تا تا وی دا بنوای چی دا دمیان دا او باسر بیاو تڑی رخ سڑے دی پو کتابونو دی اللہ و تزکا فرمائل فلا تو دیع المکذبین او زما پیغمبرا ان منیر دغا درو جنتیا کون کو ودو لو تو دینو فیدہنون دی داغواری چتا لگا نرمی راڑی کلنا کل دی سرم ٹل شنول شروع کی جسے رو بس ٹک دی تاسم سیو آئی جی کنا اصڑی ناس تو جماعت کیو کس والا دو کسان والا رالل ایو ورتوی وګور چې دې سړی ماته دا وای دا وای دا وای دې ماته دا وای نو ګور وې زما دې سره په دې جګړه ده ځې ټیک وامه نه ته ټیک وای ابل ته وې دا سم سره هغه وته وې دا دا دا دا وې ته ټیک وای او کس بل ناس هغه وته وې کاکا دا لا کوم سره دواړه ټیک وای دا جګړه پسرا دا جګړه پسرا چې دواړه ټیک وای دې کې دواړه کې یو غلط وای دې دواړو کې یو غلط وایي دا چې دې دواړو ټیک وینو بیا به جګړه نه و او دواړو کې یو په غلطه دی عزتمند خبر هم نه غلا چې دوه خبرې کې یو دواړه خبرې دیو بل الټه یو شان نه چې یو شان نو خو دواړه بس وایي زما سره خبره یو ضروره خو چې یو یو وایي بل بل وایي بل بل وایي بیا زما عزتمند یو په کې غلط دی سوال نه پیدا کیږي چې دواړه ټیګي یو پکې خامخا غلط دی نبی علیہ السلام ته وی ډالر قدمی انده بس بیا زمونږه سا خبره ختمه ده نو الله وی فلا تو دی علم کذبین ود لو تو دی نو فیدهن دې دا وړي تن نرمی راړي دی بم نرم شي خپل مخالفت کې الله وی نه دا څه خبره نشته هدا یو خلیادی دا توید الله کتاب نه اسمه دا الله کتاب حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اصول کم دا قرآن کریم اصول جو ذکر شوی دی العرفان پاره کې چې د قران کریم کوم نمونه دی هغه کې یو نوم د قران کریم اسم دی د الله کتاب چې دنو هغه منه کوي د الله ر توحید خبره منه کوي وصافی خرابیا او کوشش کوي په بربادولو دا هغه کې بربادول سي نبی رسول الله مو پرمایل سیاتی علی الناس زمان فخلقو بانی و یو وخ راشی و زمانه براشی چه ده اسلام با صرف و صرف سی انم پادشی لا یبکا من الاسلام الا اسمو ده اسلام با صرف نم پادشی او ده قرآن کریم با صرف غرصم پادشی تلاوت بای او تلاوت بای تلاوت بای ده درد سپاره تلاوت کم او ده درد نیم سپاره کم او ده دو سپاره او بس نور نه چک دے تلاوت ډېر ثواب دے خدا صرف دا غنه دا نو قران ما صرف هغه رسم هغه تلاوت باندې شي پلانی د کور جوړ کړی راځي جی تلاوت به کو کوي د پلانی له چې کوم دنو نکمړ دی او راځي تر څالو یختې پورې را جمهور پسې قران تلاوت کوئی ختم ور پسې کوي صرف هغه رسم پاتې شي په دیوالونو قران لیکل شوی دی زای په زای د ډیکوریشن لپاره د قران کریم الفاظ چې دین هغه په تختو لیکل شوی دی الله او نبی رسول الله صرف دا و پادش مساجد امراتون وهي خراب من الودا جمعتون به ډیر خشاندار آبادی لانټری خچرسی خبا قاعده چې دینو پار سبانی پورا مزیدار خلی آباد وای هو هيا خراب من الهدى او د سنتو د دین په لحاظ سره چې کوم نه غو بالکل تباہ برباد د سنتو نام نشان به بګینی بس موزه شو تعالی ولګي دا بس خبره ختمه نه بګي د الله ر توحید خبره نه بګي د پیغمبر د سنتو خبره نه په مصلبانه سنت او نه چرته په بل ځای کې سنت او بس ټول خلاف سنت کار بدعات رسمونه رجو رواجونه جمعات که ها دا تراؤو که ختم دی نو پریری دی دا راڈونه دی و دا بلبونه دی دا مولود شریف دی دا چیده نو پلانه شریف دی و دنگلی شریف دی او دا چیده نو دوم دام دی بکی او نو چه وحی خراب من الهدا دا دین پا لحاظ راو بلکل تباہ بربادی دا اللہ را دین دا اللہ دا کتاب دا سنت دا پیغمبر نام و نشان ببکی نی سوکی پیو طریقہ تبا کئی علم دی سوکی پیو بلا طریقہ تبا کئی چاو دا دی اسلام آباد نا توپا نیولی دا چاو دا جکم ننو دا کور نا نیولی دا که دا دا قرآن درس کی گی او دا سنت دا پیغمبر بیانی گی دا کاروبار خرابی گی او دا دکانداری چینا پا دی باندر غالط سر پروزی نانا دا بانو کی گی دا بانو کی گی زمائی دتمن دا دا گناہ دے رپڑ لکھوائی ہیں رکیبونے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں ما بانے وے گورا دشمنان و مخالفینو رپورٹ لکل دے اور اتوئی تانے دزا ولی کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا اکبر الابادی پدے زمانے کے دلال توئی خبر گئی دا دې په دې زمانہ کې خلکو اسمه مې ته وختل تاسو لاغه سي دا خبره کوي ما د یو څوک نه زوم زمون خو په دې وجوانې پاتې شو کنه تاسو په مې نه زمون دا خبره کوو نو ته خو دا خبره نه کې بیا هم پس مګه ګرځې په کار داو چې تا خو دا خبره نه کولې ته خو په مې کې وې کنه مونږ خو دې د وجې پاتې شو زمون دا خبره کوو ته ولې پاتې شو دا له وختل په کارو چې تاسو په مې کې وې پل غم ولی نجاڑی زمائی دت مندہ اللہ رب العزت فرمائی اولائی کا دا کسان ما کان لومان دی پکار دی لرا وائی وائی پلانے آخو پنزو اختا مسکی اللہ وائی دیچ زمائی دی کور تا رازی چونکہ دا عمل و کار کردگی چی دا اگا دا سیرا چی پدبانی سٹے ممد اللہ دا عذاب درات لو خطر را دکه دا الله دی کتاب او دا الله دی دین دشمن ګرځیدل دی دا الله دی وحدانیت او دا الله دی پیغمبر د سنت مخالف دی نو دوه باندې سټه مم دا عذاب خطر را نو دې کړي جمعه ترازی و ما اولایکا دا کسان ما کان لهم ان دې په کار دی لرا اي يدخلوا دا چې داخل شي یغیتا الا خائفین مگر یریدونکی دې چې د الله دې کور ته راځي نو په یاره یاره دې راځي زګه په دې باندې د الله د عذاب خطر را دې چې راځي داسې دې راځي ته دې وینه زمای عزت مند د جماعت هم نور د آداب لري غو خیال ساتي په جماعت کې شور شغب کول لاړ سخت منه دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت د نوخه نه نوخه خودلی دا چې د قیامت یو نه قدره چې جماعتونو کې با اوازونه شور شغب وچت شي دا خلک وناسي او ګپ شپې بلګي جماعت کې ټول ګپ شپ جماعت تراله یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې سړی جماعت کې دنیاوی خبره کوي او ګپ شپ لګي یو فرشته راځي او ته وایي د الله ولی غلی شه چې دې نه غلی کېږي او ته وایي غلی شه چې دې نه غلی کېږي وایي په ځان د الله لعنت غلی شه نو موږ ځان ته سپرې خودل موږ سپرې خې نه دي نو چې دنیاوی خبره کوي پکې غیر ضروري بکواس کوي بل جماعت کې سوالونه کول خپل ځان نه پاره دا منه دي او چې کوم سړی د ځان نه پاره جماعت کې سوال کوي نو هغه حوصله ځای نه ده پکا په جماعت کې د رخ سي زواز کول چې د پلانین نه پلانې شه رخ شوه دي نبی علیہ السلام ناس یو کسرا لیو بانده چی وی زما او خروک شوه ده کچا ده معلوماتی نبی علیہ السلام وی اللہ دی در لعون نمونده لگی زیوزل یو جماعت که ناسو ما یو کلی که ما زیگار ٹیمو چی موزو شو یو کسرا پاسی ده آغا وی یرا زمان وی چی ده نو دم را پیسی رو که شوی دی که ده چا تر لاسر آغلی نماسر او کس ناسو نغوت داسې وکړل وته وی الله دې در لونه مونږ لګي مې وای تا خو هغه سنت طریقه ژوندې کړه ها یعنی چې کم سره دې رخصي زوازو کې نو ته واه چې الله دې در لونه مونږ لګي په جمعات کې به رخصي سیس आवाज نه کې ها یاره بس دوم نور مې ډنګو ته بیا خبره ده دا غم نه دی اس کے لوگوں نے اوبل قدم علم نے جمعات کے مڑی لام بولو من دی کنا اس نے کہا خبر لگا خوگی گی بیا کنا لگا خدا اس قدم پہ قدم خبر کوم گنا پیوزل ربانی اس تو لے وعد اللہ بندا خبر ادا لچے دغ مڑے پہ کور کی چکم شوی دار دغ کور بندئی دس سیوا خونی زم نہ کنا خدا غ کور یو بندئی کنا تو پاگی کور کی دا اگد پارا یو داس دے پردے زائی کی دلام باولو انتظام پا کار دی چاگه که لام بولش خفا که گئی مخا خبره لغانه که داسی تراخه گونه وا خبره دا چه خیر عمل خیر دی بانه چه سر جنگ جگره مکوی کسو گیتا وای چه اونگه جماعت که لام باو بس لام باو بس خدا را چه وای کوشش کو چرا دا خبره رو رو داسی عمل دراشی جگره پی چه سر مکوی خوا فدی خبره بانه والله دې بس عمل کرا ولي مونږ او تاسو به کوشش کوو دا چې خپل ځان به نمونه کې پیش کوو چیرې مونږ په دې باندې عمل کم اس کم وکړو د جمعهتونو ډیر غټ خیال ساتل وکړ دي الله فرمایي دا خلک چې جمعه دروانی کوشش کوي دې چې جمعه ته راځي نو په یار یار دې راځي لاهم په دنیا خزيون ا دایل را په دنیا کې رسوایی دا دنیا کې به رسوا شي چه پا ممبر ناسی از سیاست او دو اوٹ خبر اکین لهم فی الدنیا خزیون اخیر خبر دی زیت الارولا دام دی جماعت دا آداب و خلاف تا چه پا جماعت که چی دینو دا خپل زان دا خپل مشرعی او دا خپل ممبری خبر اکی گی دا خپل زان غاٹوال او دا برس پکاوی بیانی گی زمیدت من دا دام دی جماعت دا آداب و خلاف تا دام دی خلاف تا ہاں خلق الارد ترغیب ورکول چې مشری جدا دا دیانتدارو خلق الا او اهل خلق الا فکار دا اهل خلق الا و نبی علیہ السلام فرمایي چې سو کوی چې ما مشر کې یا غوړو مشر کوی ما چې ځان خپل مشری غواړي چې خلک مشرکین او هغه مشر په کار دی دغه سایت د زینو لګ نورم ګرانیږي ها دغه ځان له مستقل باس ته ان شاء الله په خپل ځای به زجر ته ووام چې راشي لهم فی الدنیا خزیون آدی لرا په دنیا کې رسوائی ده ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دی لرا په آخرت کې عذاب لوی ده ځکه د الله د کور د جماعت دروانولو کوشش کړی ده د هغه کې د الله د کتاب د الله د توحید د پیغمبر د سنتو د ترویج او د هغه د خبرې او د تعلیم او د تعلم د بندولو کوشش کړی ده الله وايي دنیا کې به رسوا کم آخرت کې ولوی عذاب ده یاره جی اسما یو سړی نه پریدی د جماعت سبا کوم نو ملک خدا تنگ نه سپای ګدا لنګ نه ملک د مولا لوی او پیدا پکیره خپلې هیاو ور در تبن صلیته کولاو ذکا الله وای وللله المشرق والمغرب ضروری ده ستا خبره یو جمعه سره خو نه تړلې چې دا یو جمعه کې تا خلک نه پریدی نو بس تا لاس را غون کړل چې بل ته ما کوشش وکړو چې نه می پریدی نو بس ته کنه نه بس چرته دی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کوا در خپل تر سوچې مرګ د تا نه دراغله کنه اصل چرته دی او بیا الله وای وللله المشرق والمغرب او خاص الله لرا مشرق او د مغرب دی نو فاین ما تولو آکم پلا چگر دی تاسو فسما وجو الله پسا پلا ذاتا یعنی مخدا اللہ دی چرتا جزی اللہ حاضر ناظر دی عرضائی تا ٹول حالات اللہ وینی دی دائی فدی جماعت کے بیانے ام دی اللہ اوری ام دی اللہ وینی بل جماعت کے بیانے حالتی دی ام اللہ اوری اللہ دی وینی سیو سر خونی تڑلے کنا چو سر تڑلے ذکر اللہ وی چی کم پالا لڑی نوال پالا زمان مخت دی اللہ وی زمان ذات دی زمان علم دی اللہ وی ارزایا عزیر ناظرم اللہ وی ان اللہ یارا تو وی کسر دیدہ نا لڑم کنا نو ما تا بجی لگوانے کل دی روزی دی را گھٹا مسئلہ دیدہ شی نو اللہ وی ان اللہ واسعون یکیننا اللہ تعالی فراخی کون کے دی اللہ بدل عرصے کی برکت واچی ولی ازلت آنگی ذکر اللہ وی علیم پویا دے پا اللہ ارچا تو اللہ تا پتہ نا چی تا پسو شڑلے شوی تا دا جماعت نا پسو یستلے شوی اللہ تا پتہ نا دا اللہ ستا پا حال پویا دے اللہ با دی خرابی نا اللہ با دی رسوا کئی زلیلہ کئی با دی نا اللہ با دی امداد گئی مخلوق تا خو بلوئی گنا لانی دی سڑی تا لوٹ ورکڑا دی خلق دو جرے نا پاسو زمنګا پوجرا باندې بغم خادي نه کې نو بو ته سو کوي کنه او دا غو نه خپل الله ساده اعلی خبر دی اړو ته چا دې نه ضرورت و دانشته الله تبارک وتعالى اولی دل چې ته د الله د پاره وشړل شي نو اوس الله تعالی واسع فراخي کون کې دی الله رب العزت پر رزق کې فراخي پیدا کی الله رب العزت پر په هر څه کې برکات واچي ان الله یقیننا الله تعالی واسع علیم فراخی کون کے او پویا دے یہ مخکې ایت کوم لوګو نه تفصیل دے ان شاء الله بل درس کې به وو الله رب العزت زمونږ استاد او په نصیبه کې او په برخه کې ردی کتاب او خپل دین د خدمت دا کار راولي زمای داتمن دی او سوره دی ژوند دی او قیمتي ژوند دی چې په قیمتي سیز باندې اولګینو قیمتي بشي الله رب العزت زمون دا لګه مختصر ژوند د دی الله رب العزت ډیر زیات قیمتي کی چې په دې قیمتي دین باندې په قران او سنت باندې خرج شي کم زمونږه مشران کې شران ناری نه زنانه چې وفات شي الله ټول ته مغفرت نصیب دي څوک چې بیماران دي الله رب العزت ټول ته صحت ورکړي الله رب العزت په دې خاور باندې د رحمت باران را ووري امين تاسو غواړي باران کنه او کنه الله رب العزت دې رحمت باران را وره مونږ خو الله ته محتاج یو کله یا الله شنو واړو کله یا الله باران واړو الله مونږ ته بیا د باران ضرورت دی الله الله مونږ ته بیا ساده رحمت دو بو ضرورت دی الله د رحمت او برو وروا دا ملک الله د خپل رحمت په بو باندې آباد کا الله رب العزت د ټولو مشکلات ختم کی، د چاسه شرعی حاجات دی الله رب العزت د خپل خزانو نه پوره کی، الله رب العزت دی مونږ ټول ته هدایت استقامت نصیب کی. زمونږ مرکز کې پنځ پیر کې کار شروع کې دوه والے ان شاء الله د پیر درځ نه الله رب العزت دی زمونږ پوره پوره غیبی امدادو کی، الله دې د ټول اسباب او وسایل پیدا کی. مونږ غریبانان یو، الله رب العزت غنی بادشاہ دی، الله رب العزت اسباب او وسایل پیدا کی. الله رضا دا مرکز د ټولو دینی مراکزو، الله رب العزت د ټولو جماعتونو حفاظت وکي، الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکي. راکم کسان چې دلته راضي الله رب العزت یو یو قدم یو یو قدم په ډیرو نیکو کې واچي، او الله د ټولو په جوړو کې خیر واچي، الله د ټولو لوی واړو ګناونو معاف کړي. کوم زنانو چې کورونو کې واږي خي الله رب العزت ټولو ته اجر عظیم ورکړي. صلی الله علیه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا أويدي اتخذ الله نسلدي الله تعالى ولدنا نائب بزاد الله تعالى نائب نسلنا بل له بلکه خاص الله تا تابدار دی ما فی السماوات اغسا چی دی پا اسمانونو کی والارض اغسا چی دی پا زمکا کی کل له قانتون تول خاص الله تا عجزی کون کی دی بدیع السماوات بے نقشے پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارض او دزمکی دے دا خبر سوک یا وطاو ایدہ خبر مکہ ویر سوک چھے کئی و ایدہ قضوا امرن او کلچے فیصلو کی دیو کارن فإنما بس خبر دادا يقول له وهي كارتا كن شا فيكون بشيا فقال الذين أويا كسان لا يعلمون شنبويكي أي لولا يكلمنا الله اولے خبر نگئی منگسرا اللہ تعالی او تا دینا آیا یا ولے نراڑی یو موجزا کذالک قال اللذین دارنگی ویلیو ها کسانو من قبلہم چوب خواد دینا مثلا قولیم پشاند ویناد دائی تشابهت قلوبهم یوشان شوی دی زلونا ددائی قد بینا الآیات یقیننا وضاحت سرا بیانو مونگا دلائل لقوم یوکنون دپارا دداس قوم چی یقین کئی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ يَقِينًا مُنْغَا